Boyfriend, girlfriend, na na na na na na na. Main tera boyfriend, tu meri girlfriend, no mainu kendi na na na na. Ruk te ja meri gall ta sun lai, tu mainu kendi na na na na. Main tera boyfriend, tu meri girlfriend, no mainu kendi na na na na. Ruk te ja meri gall ta sun lai. लाल टॉप पाली किते हो ना जावे टल्ली मैं तो जानी ना सवाली ओ पूरी दारू पींदी बाली तो लाल टॉप पाली किते हो ना जावे टल्ली मैं तो जानी ना सवाली मैं का डांस करेंगी ना ना ना ना रोमांस करेंगी ना ना ना ना मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड नो मैं पींदी ना ना ना ना रुकते जा मेरी गल तो सुन ले पहली बारी लगे हद दी शिकारी उन्हें कूड़ी जही वटी मेरी लथ गई सारी मैं कप ओ कूड़ी वेखी पहली बारी लगे हद दी शिकारी उन्हें कूड़ी जही वटी मेरी लथ गई सारी मैं कप प्यार करेंगी ना ना ना ना मार दवेंगी ना ना ना ना मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड नो मैं कहंदी ना ना ना ना रुकते जा मेरी गल तो सुन ले मैनू नहीं परवाह मैं भी तेरे नाल सोनी कुड़ी लहूंगा फसा ओ जे तू जानी है ते जा मैनू नहीं परवाह मैं भी तेरे नाल सोनी कुड़ी लहूंगा फसा हुन वेट करेंगी ना ना ना या मैनू हेट करेंगी ना ना ना ना मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड नो मैनू कहंदी ना ना ना ना रुकते जा मेरी गल तो सुन ले फिर ना क्यों दस्या नहीं ते मुड़ के जी कितने मेरे अंगू फड़े गए ना ते फिर केंदे फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी मैं तो ट्यूशन बारे पूछना आया सी।